Сёння вершы Алеся Аркуша. Катрынка. Пяць мелодый Катрынка спявае, толькі ведай, круці рукавятку, люту скрыню да старца кідае, неўміручага жыта зярняткі. Грай, Катрынка, спявай без упынку. Лес прачнуўся, дзе зараз палі, гонкі дрэў загулі вершаліны, пераспелі на сонцы маліны, а ў цямрэчы яшчэ не цвілі. Грай, Катрынка, спявай без упынку. Як дакладна чаргуюцца гукі, металёвая нудзіцца скрынка, спрацаваныя сохлыя рукі круцяць жыцці ў тужлівай Катрынцы. Грай, Катрынка, спявай без упынку. Гук мелодый, як позірк забыты, як вада з ледзяшамі ў палонцы. Люд кідае апошняе жыта, а ў скрыні ўсё роўна на донцы. Грай, Катрынка. Ветах. Зноўку нашыя спадзяванні, як жарынкі, што рушылі ў космас. Ветах будзе трымацца да рання, распаўсюдзіць таемныя позвы. Вершалінамі дрэвы не з намі, вершаліны паверх таямніц. Адлятае лістота клінамі, без гай воранаў і сініц. Сочыць рухі бяскрылыя ветах, распачатыя ўверх кагадзе. Надагледжаны зорны палетак, як насенне лістота ўпадзе. Човен. Паміж хваляў човен чорны, у рэчцы чорная вада. Не відаць на дне нічога, барада вадзяніка захінае дно старанна і матляецца, як віш. Таямніца дна схавана ад вачэй і рук паміж. Вечак ракавін замшэлых, хваляў чорныя ракі, ад вясла вакол цішэя, спеў пудлівыя сакі. Рэчка сунецца няспынна, як у дрэве жыўны сок. Човен лісцікам з галіны, ціха ляжа на пясок. Яшчарка. У яшчаркі свае шляхі, свае таемныя сцяжынкі, жыццё схаванае ў імхі, пясок, каменьчыкі, сцяблінкі, лісты жыццё, ў якіх усё, што рання на пяску ляганка, як геерогліфы басё, як вершык хоку або танка. Табе. Я ахвяра твайго гіпнатычнага сну, твае жахі цікуюць за мной. Дыягенам пабачыў прыблуду вайну, крылы мёртва вісяць за спіной. Я раблю толькі тое, што мушу рабіць, раўнавага, як прывід вясны. Гіпнатычна казаць, гіпнатычна любіць, адчуваць чарназём баразны. Два жаданні адно мне прымусам дано, не пазбыцца яго ніяк. У кілішках статычна чакае віно, ці адбудзецца змоўніцкі знак. Я ахвяра, і споведзь мая, як пчала, абавязак і праца штодзень. Гіпнатычная хваля мяне ўзняла, як бярно, як металь, як камень. Аблокі. Я за аблокамі сачыў і кожнаму даваў найменне. Цвялі ў вятрыска да лячыні мёнаў паскараў знікненне. Аблокаў большасць найхутчэй знікала ў мройве далягляду, як несла іх далоў з вачэй, як гнаў вятрыска іх зацята. Імёны нішчыў ён, але ў небе ўбачыў я аблокі, і як вятрыска не шалеў, яны трымалі дух высокі. Пільня. Бярвенне да рэшты на дошкі звялі, як шчыльна пілоўку ў штабелі сцелюць. Ля пільні ад хвояў кара да зямлі прыстала жыўцом, як да новага цела. Па звычцы чакаюць бярвенне дзядзькі, працоўныя рукі, нястомныя служкі, і ляды вядуць, як заўжды, на прасткі, да пільні, да гвалту, да дошак, да стружкі. На душы супакой, восень звіла кубло, дождж патрэбны для стомленых воч, і адразу ўсплывае, як месяц у ноч, варажнейча дурманлівых слоў. Кроплі гукі дажджу працінаюць мяне, як паверхню лагоднай ракі. На ўзбярэжжы Алешыну вецер не гне, разышоўся ў чатыры бакі. На душы супакой, адчуваю сябе, нібы ў чоўне на днішчы ляжу. Твой я сон корабель, корабель, корабель, не примроюся у рысах дажджу. Над болотом захад сонца, пасярод нібыта рана, багны дрогкае вакенца чырванее за парканам, стрыснягу, аеру, хлуду, цішыня, як погляд Бога, быццам там чакаюць цудаў, ці даўно няма нікога. З майго сэрца вырасце аер, ён ад ветру будзе ціха шамацець, сэрца птах, што выбіўся ляцець, бо да неба страчаны давер. Толькі птах не стане на калені, крылы ператворацца карэнні. У выбраным значной чытанкі вы слухаеце вершы Алеся Аркуша. Сталёвая рыба. Рыба губляе луску, сталь дамагаецца цела. Па металёвым пяску рыба знямогла ляцела. Чуеш, як скрыгат расце, воды стаў бурацца ў гудзе. Безліч смяротных асцей рэчцы патрапілі ў грудзі. Бачыш, хвалюецца сталь, срэбныя воды ўскіпаюць. Чайка і хлопчык вудаль марна ратунку гукаюць. На металёвым пяску след пісягом застаецца. Рыба, згубіўшы луску, блешняй сама абярнецца. Рыбак. Шпурляў ён блешню за аблокі наўмысна, ды яму не шанцавала. Вярталася зіхоткая прынада нішчымнаю, але рыбак не наракаў на нешчаслівы лёс і не казаў, што зноў надвор'я не спрыяе. Маўляў, бясконца дзьме вятрыска, халодна нават для душы. Чатыры жнівеньскія тыдні ён адмысловую шпурляе блешню, і кожная няўдача пакрысе надзеяй грэе стылую душу, і ўсё выразней паўтараюць стомленыя вочы. Там за аблокамі драпежнікаў няма. Паганяты. Паганяты страху не ведае, быдла гоніць праз гібельны лес, папярэджаны строга кабетамі, каб у навалыч гэту не ўлез. Там звяры крыважэрных намераў, бескарысна прасіць літасцівасці, там звяры велічэзных памераў і кіпцюрастай д'яблавай хцівасці. Паганяты той чхаў са званіцы на дзіцячыя байкі кабетаў, бо за лесам лугі і крыніцы трэба спець, пакуль сонца і лета, кажуць людзі, і сёлета чулі паганятага пугу. Спроба ідэнтыфікацыі. Хто ты, дзіўнае стварэнне, зноў ідзеш за мной па следзе, у даведніку нямашыка тлумачэння тваёй сутнасці, ты жывеш сваёй адсутнасцю, п'еш адсутную гарбату, еш умоўныя варэннікі, спіш умоўныя гадзіны, як скаціна, што не значыцца ў калгасе, і нічыйная ўласнасць, проста ходзіш па папасе і яшчэ не адбылася. Зразумець цябе імкнуся, вывучаю, як француза, як нянаскае здарэнне, бо ў нас ты не сустрэнеш без гаспадара скаціны. Кпіны замітую правакацыю, спробу ідэнтыфікацыі. Сусветны падзел. Ёсць прастора паха кветак, ёсць святла настольнай лямпы, а суседа ад суседа аддзяляе свет уласны. Паміж коршыкам і качкай неба дзеліцца на часткі, ёсць надзея для сабачкі, ёсць надзея больш сучасная. А мастацкія дыктатары, што паэзія адданыя, быццам чуйныя лякатары, быццам моры капітаны, заваёўнічня Калюмбава ў пошуку заўжды нястомныя, расмяшаць дасціпна сумнага, знойдуць хату для бяздомнага. Хтосьці кліча іх масонамі, хтосьці горда карабелымі, з каралеўскімі каронамі і сусветнымі падзеламі. Разбіць вакно і разглядзець сусвет, які ад грошай не залежыць, які не мае пэўных межаў, які адразу не маўляе дзед. Хаос даецца ў свеце тым, статут Мін'юсця не глядзелі і не зацверджвалі ў аддзеле, і вокладкі няма сціснення залатым. Сусвет як вецер, як аблока ў рух, я не стамляюся за ім імкнуцца, і часу не хапае азірнуцца, і я не ведаю, ці ёсць пастух. залатая рунь. Вакол твайго імя пярун збіраюцца як восы хмары, пякучых бліскавак нектары, чакая залатая рунь, і нават кволы насцярогі няма ў змены маладой, яна за новыя гарой, яна шукае іншыя дарогі. Рунь не баіцца гострага кап'я, моц перуна яе містычна экзальтуе, няхай даглядчык лямантуе, што небяспечная з вагнём гульня. Рунь падсвядома адчувае, патрэбны як паветра рызыкоўны чын, інакш не будзе ураджаю, інакш навошта далячынь. Нонканфармізм. Аб чым спрачацца мне з табой? Мы дзеці розныя сістэмы, цябе хвалююць дружа цэны, а я лічу іх рост лухтой. Што мусіць быць у свеце гэтым, адбудзецца як не суроч, дзен сыдзе, запануе ноч, наклеюць новыя партрэты, і толькі твой уласны свет залежыць ад твайго жадання. Ніхто ні ў якім Татарстане не зменіць рух яго планет, і лепшай зброі для людзей, чым моц свайго нонканфармізму, не ведае сусвет вялізны ні ліхадзей, ні дабрадзей. Бо д'ябал можа спакушаць на ўзроўні цэнаў і пасадаў, улады, страўніка, акладаў, і толькі гэтак кіраваць. Парадак усталюе тут, бадай што толькі мужнасць духу. Змагайся з д'яблам, космас слухай, вазьмі свабоду за статут. Не думаць пра сон і паразы, свабоду карміць з далоні, раздаць безмаетным запасы і выкінуць плеер Соні, і слухаць, як гойсае вецер, што робіць падушны вопіс, смерць, непісьменная лэдзі, паставіць свой крыжык, подпіс. Закуты ў цяжар цела, шукаеш таемныя дзверы, здаецца, патрэбна смеласць, а досыць адной веры. Наперадзе вечнага часу, дзе робіцца друзам выгоды, з апошняга хлеба запасу ты корміш птушку свабоды. Свае вершы для слухачоў свабоды чытаў Алесь Аркуш.